Za brawurową jazdę czy omijaniu na przejściu dla pieszych jest utrata prawa jazdy. Procedura jest jasna i opisana w kodeksie. Jak mówi Jacek Mnich, szef mazowieckiej drogówki, funkcjonariusze zatrzymują dokumenty, a sprawa trafia do sądu. Oczywiście wiadomo, że nie muszą się obawiać interwencji z naszej strony ci, którzy zachowują się na drodze w sposób po prostu kulturalny, szanując przepisy innych uczestników. Natomiast jeżeli ktoś zechce złamać przepis prawa, zrobi to w sposób brutalny, no my jesteśmy tą instytucją, która jest stworzona między innymi po to, aby egzekwować przepisy prawa. Tak się to dzieje. W czerwcu na Mazowszu sądy podtrzymały aż 60% policyjnych decyzji o zatrzymaniu kierowcom praw jazdy. Z Radomia Anna Orzeł. Na koniec wystąpił zespół Kult i festiwal rockowy w Jarocinie przeszedł do historii, ale echa nie milkną. Z imprezy zadowoleni są fani oraz władze miasta. Krytykuje je jarocińska opozycja. Goście wyjeżdżający z festiwalu chwalą przede wszystkim za atmosferę i możliwość zobaczenia ulubionych zespołów. Powiedzieliśmy sobie, że już nigdy w życiu nie możemy przepuścić Jarocina. Tak. Zadowolony jest też burmistrz Stanisław Martuzalski. Około 20 tysięcy ludzi przyjechało do Jarocina, żeby bawić się, słuchać. Nigdy nie rozstrzygałem, że to ma być ta konkretna agencja czy inna. W dyskusji wokół festiwalu chodzi przede wszystkim o warunki współpracy miasta z organizującą imprezę agencją. Festiwal coraz mniej służy Jarocinowi, mówi były wiceburmistrz, a obecnie w opozycji Robert Kazimierczak. W tym roku już stał się tylko i wyłącznie gettem przy ulicy Maratońskiej, do którego agencja zaprosiła tych, którzy przyjechali na ten festiwal. W tym getcie zostali zamknięci, tutaj mają pić, jeść, tutaj mają posłuchać koncertów i nie wychodzić na miasto. Obie strony zgadzają się jednak, że festiwal jest silną marką Jarocina. Zdjęcia z tegorocznej edycji zostaną wykorzystane w filmie promującym miasto. Tę relację przygotował Jacek Kosiak z Radia Merkury, a to był serwis Trójki. Na termometrach dziś przeważnie od 28 do 32 stopni, chłodniej jedynie na krańcach północno-wschodnich do 24 stopni, a na wybrzeżu 23 stopnie. Padać i grzmieć może na południu Polski, a w drugiej części dnia także na północnym wschodzie. W czasie burz silniejszy wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mediamarkt mistrzem wszystkich sztuk. Tylko teraz kulturalna promocja sztuki w Mediamarkt. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. Mediamarkt.pl. No, no, ale limuzyna. Niezły, co? To nowy Seat Toledo All Inclusive. Jak to All Inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam. Raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo All Inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. Teraz w Rossmanie promocje na wakacje, a w nich mocno spadające ceny. Jak choćby 15,99 za pastę Sensodyne True White Extra Fresh 75 ml. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Tylko teraz smartfon LG G2 Mini z dużym wyświetlaczem o przekątnej 4,7 cala jedynie za złotówkę. Wakacyjne szalone dni wyłącznie na orange.pl do 23 lipca lub do wyczerpania zapasów. Wydawnictwo WAB prezentuje Warszawa 1944. Tragiczne powstanie. Aleksandra Ricci. Najlepsza książka o powstaniu warszawskim. Już w księgarniach. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda, witamy. A kto tu dziś zagra? Zastanawiają się Hirek Wrona i Piotr Metz. Wygląda na to, że jest to osoba, która ma więcej niż 20 lat. Powiedziałbym, że chyba nawet więcej niż 30. Natomiast ten cały przepiękny obraz zaburza mi jedna rzecz. Zespół System of a Down. Skądinąd to był bardzo rozpoznawalny utwór, ale tak kompletnie nie pasujący do tej reszty, że musi być chyba ten wybór związany z jakimś prywatnym powodem, o którym nie mam bladego pojęcia. W domu to raczej jakaś nawałnica dzieci. Natomiast w pracy podejrzewam, że to jest ktoś, kto zajmuje się polityką. Bo musi odreagować te straszne rozmowy, słuchając takiej bardzo czadowej muzyki. Słucha muzyki niepowierzchownie, dlatego że wybór niektórych utworów nawet mnie o tyle zaskoczył, że musiałem sobie przypomnieć, że Dżem rzeczywiście miał coś na płycie Pozłacany Warkocz. Wychowany na muzyce trójkowej, lubiący polską wieść. Boję się, że nie przeskoczę tego, jakim cudem Justyny Steczkowskiej ktoś mógł wybrać właśnie ten utwór i jak mógł ktoś zderzyć na jednej playliście obok rzeczy, które się bardzo ładnie ze sobą komponują, System of a Down i Preissnera. Okres buntu przewidywałbym na lata świetności Depeche Mode, czyli na lata 80. Później jeszcze taki ostatni zryw to był okres, kiedy dominowali Nirvana i Pearl Jam. Wydaje mi się, że to może być Christian Hanke. Z mojej dotychczasowej wiedzy pasowałby chyba tylko Pearl Jam. To wiedziałem. Cała reszta jest dla mnie zaskoczeniem, ale z drugiej strony w tej chwili wiem, że jeżeli sam zdefiniowałem tą osobę jako bardzo eklektyczną i słuchającą muzyki niepowierzchownie, to rzeczywiście taki jest Krystian. Do Krystiana nie pasuje mi tylko jedna rzecz w tym wyborze, mianowicie to jest wielki fan koszykówki. Tu nie ma żadnego soulu, nie ma funky, nie ma rapu. Tego akurat nie rozumiem i waham się właśnie z tym Krystianem, bo tutaj powinny być jakieś takie koszykarskie jeszcze utwory. Zgadza się, czy nie? No zgadza się, to ja, tak. I rzeczywiście brakuje, ale to nie jest do końca moja bajka, więc koszykówka tak, ale muzyka towarzysząca koszykówce nie. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie, Tomku, witam Cię również. Witam, również zaczynamy? No oczywiście, ja tu gram. No grasz. Dobrze, że powiedziałeś, że tak naprawdę chodzi o płyty. Bo wiesz, właściwie te płyty są niepotrzebne. Moglibyśmy sobie tak przy gitarze sobie opowiadać. Przygotować program na 50 minut? Wiesz co, są wakacje, więc akurat takie wspomnienia się odklejają. To było zawsze tak, że braliśmy z kumplem namiot, gitarę, jechaliśmy nad morze. Jest taka miejscowość przepiękna, która nazywa się Rowy koło Ustki. Ja tam spędziłem dzieciństwo najpierw z rodzicami, a potem jeździliśmy już pod namioty z kolegami i z gitarą. I to był moment. Siadaliśmy sobie na plaży, nad brzegiem morza. Za chwilę było 15 osób, potem było 30. Oczywiście wszyscy się nie poznawaliśmy, ale wszyscy siedzieliśmy sobie w kółku. Ogniska nie wolno było palić, ale zawsze muzyka nas łączyła, tak? I w którymś miejscu pojawiało się takie, no dobra, dobra, teraz zagraj coś, co wszyscy znają, tak? No i nie znasz nikogo, ale musisz wiedzieć coś, co wszyscy znają. No i się zaczynało. Mówią o mnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No byłem przekonany, że to zagrasz na początek. No przecież wiadomo, szlagier, tak? Ale Dżem tak, Dżem, właśnie to jest to takie wspomnienie z tych czasów. No. I to był twój żelazny repertuar, co jeszcze w tym gitarowym repertuarze? Wiesz, to jest szeroko pojmowane takie pojęcie polski rock i to o tym doskonale wiesz. Z polskiego rocka można było grać wszystko, a ponieważ rzeczywiście okres buntu to był przełom 80. i 90. lat, jak tutaj słusznie zauważył i Hirek, i Piotrek, więc no i wszystko, T-Love, Perfect, Manam, Oddział Zamknięty, to wszystko wchodziło. Plus do tego oczywiście coś, co było współczesne na ówczesne czasy, czyli właśnie Pearl Jam, Nirvana. O, to były czasy, tak. Ach, się łezka w oku zakręciła. Masz w domu dużą gromadkę dzieci? Dwójkę. Ale mój syn jest urodzonym muzykiem estradowym i już nie wyobrażam sobie, żeby robił coś innego. Nie wiem, co z tym zrobić. Krystian powiedział, gdzieś w środku gitary jest kostka, musiała tam ją gdzieś wrzucić. Ale rzeczywiście, już wypadła, jest w środku. Tatusia, dziś pogramy na gitarze elektrycznej ze wzmacniaczem, dobrze? I to są takie historie, które mnie wzruszają, ale on rzeczywiście jest zapatrzony we wszystko, co jest związane z muzyką, instrumenty. Na plaży potrafi znaleźć kawałek badyla i trąca nim, mówi, teraz on gra na kontrabasie, tata, ty śpiewaj. Także wszystkie instrumenty. Zresztą jego motyw się pojawi przy tym wyborze, dlatego być może niektórych zaskoczył. To może teraz przejdźmy do muzyki mechanicznej wybranej przez ciebie. Wiesz, to jest taki początek na początek, takie zaproszenie do mojej krainy dźwięków. Niech tak będzie, a potem powiemy, co to jest, dobrze? Oh, początek z lekka zaskakujący. Prawda? Enya. To jest utwór, nie wiem o czym jest ten utwór i nie chcę wiedzieć, ale to jest taki utwór, który po prostu powalił mnie, jak słyszałem pierwszy raz. Ja uwielbiam takie dźwięki, uwielbiam muzykę, która działa na wyobraźnię, która dotyka jakichś takich sfer duszy, w których sam możesz sobie zadziałać. Nieistotne, o czym to jest, jak to powstało. Zresztą Enya bardzo wiele ma takich momentów i to taki też okres w życiu. Właściwie to jest taka muzyka od listopada, kiedy już dni się zdają takie krótsze, już można sobie w domu włączyć coś odpocząć. Takiego. Tak, tak. No, przepiękna rzecz i właśnie tego typu muzyka to jest bardzo taka zmyłka, jeśli chodzi o... Ja tak pomyślałem sobie, że gdyby nie Enya i takie dźwięki, które ona nam proponuje, to właściwie nie byłoby ani Lee Kelly, ani Bocchi u nas. To prawda. Tak, oczywiście, że tak. To wszystko, no ktoś powiedział kiedyś, że gama ma 8 dźwięków i wszystkie już zostały zagrane. To jest kwestia tego, jak to ułożysz, jak to... może ułożysz to nawet już nie, ale w jaki sposób to zagrasz, jak to przesamplujesz, jak to przetworzysz i tak dalej, i tak dalej. Nie wszystko, co współczesne jest, wchodzi mi tak dobrze, ale nie zamykam się absolutnie. Nie tak, że jestem konserwatystą takim ortodoksyjnym. Pan Zbyszek z Bielska-Białej napisał, że na pewno nie tylko koszykówka cię interesuje, ale pewnie głównie piłka nożna. No to prawda, tak, tak. I dlatego nawet to widzisz, to będzie przy okazji tego, że żaden utwór muzyki klasycznej się nie pojawił, a jednak 8 lat spędziłem w szkole muzycznej i to jest taki trochę mój żal do edukacji muzycznej w tym kraju, że właściwie na moim przykładzie to widzę, że miłość do muzyki klasycznej, ona niestety gdzieś tam bardzo osłabła po tej edukacji. Brakuje jakiegoś takiego zacięcia, czegoś, czego by młodych ludzi można było, o co można byłoby zaczepić, tak? Żadnego bluesa, no, tłukło się te etiudy, tego Bacha. A na ilu instrumentach grasz? No, grałem na fortepianie, potem się pokłóciłem z fortepianem przez rok, a potem poznałem fajną dziewczynę, która grała na gitarze. No i zeszliśmy się, a ona mnie nauczyła grać na gitarze. No wszystko w moim życiu jest przypadkowe. Ola, jeśli mnie słuchasz, to bardzo cię serdecznie pozdrawiam, bo to dzięki niej. Tata poszedł do sklepu, kupiliśmy Muzimę pierwszą, a potem to już się tak rozrosło. Teraz w domu dwie gitary, plus syna trzy gitary takie zabawkowe. No mamy pełne instrumentarium. 22 i 7 3. Jeśli państwo mają jakieś pytania do Krystiana, to prosimy o telefony, a my czekamy na kolejny utwór. No właśnie, bo mój syn uwielbia różnego rodzaju instrumenty. Między innymi uczył się na tym zespole. To jest mało znana kapela, grająca taki punk folk irlandzki. Nazywa się Flogging Molly. Oni koncertowali w Polsce jakiś czas temu. Ja nie byłem na koncercie, ale mam DVD z koncertu. I mój syn to uwielbia. I każe mi to włączać. Wtedy wiem, że mam na godzinę spokój. A on przed telewizorem odgrywa wszystkie tam partie, bo tam jest i dwie gitary, bas, oczywiście perkusja to standardowo, ale flet, skrzypce, wiolonczela, jakieś takie przeszkadzajki, akordeon oczywiście, jak to w takich irlandzkich kapelach, trochę weselnie, trochę punkowo. No i to jest jeden z takich utworów z tej płyty. Just a little song from our album Flow. It's a thing we call Requiem for a Dying Song. Revolution is a gimmick, I'm a joker, that's kind of body's just the ammo, tax man's gone. Ja chciałem zadać panu Krystianowi Hankę pytanie, czy interesuje go muzyka Jefferson Airplane? Bo ja się na tej muzyce wychowywałem, a jestem ciekawy, co pan Krystian Hankę odpowie na to pytanie. 22,7 trójek to chyba inne pokolenia. Nie do końca, znaczy pewnie inne pokolenia, ale to jest taka muzyka słoneczna, pogodna, którą ja bardzo, bardzo lubię. Nie mam płyty Jefferson Airplane, ale ja przeszedłem jakby z obowiązku poznania muzyki całą taką podstawową encyklopedię muzyki rockowej, więc gdzieś ich tam też spotkałem po drodze. To było też ciekawe, bo jak ja się edukowałem muzycznie, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową, to wtedy w Polsce dominowały kasety, kasety pirackie. Denerwowałem bardzo pana, który sprowadza wszystkie nowe disco, a ja pytałem właśnie o kolejną kasetę jakiejś tam kapeli, która wyszła i o której było napisane w Tylko Roku. Wiesław Weiss. Zresztą podziękowałem mu niedawno przy okazji tej książki 33 razy trójka za to, że był moim edukatorem muzycznym. I tam pan był zły, że ja mu cały czas coś, jakiś tytuł, którego on nie ma. Ale potem się pojawił u nas w domu towarowym w mieście taki człowiek, zresztą nauczyciel angielskiego z jednej z podstawowych, który sprowadzał płyty kompaktowe. Jeszcze wtedy wolno było mieć coś takiego jak wypożyczalnie. Ja codziennie u niego byłem, brałem kolejną płytę, zanosiłem do mojego kolegi. Kolega to przegrywał na 4 kasety wszystkim zainteresowanym w klasie. I myśmy się w ten sposób uczyli. Manufaktura. Tak, tak. Poza nowościami oczywiście sięgaliśmy po jakieś takie historie, których no, nie znaliśmy wcześniej, ale trzeba było to wszystko przejść. Czy tam jest, czy tam Pink Floyd. No to wszystko te czasy, no niesamowite. A dziś już tego nie wolno robić. No, robić to wypożyczalnie może być, no tak, ale może przegrywać sobie to właściwie na własny użytek możesz ciągle. No to prawda, tak. Chociaż tak, teraz coraz mniej kasetowców jest. No tak. I ten Jefferson Airplane gdzieś tam pewnie się pojawił po drodze, tak. No więc tak mogę tylko odpowiedzieć. Pan Jasiek pisze, że powinien się cieszyć, że grałeś na gitarze, a co z kimś, kto grał na flecie na przykład? Ja w podstawówce grałem na flecie, no to tam gama 8 dźwięków i tam jakieś drobne melodyjki, ale jakoś tak, nie, no to były takie plastikowe, obrzydliwe flety koloru ecru, nie wiem, jakieś takie na siłę to wszystko było, nie, takie piękne, ale piękne brzmienie fletu to jak najbardziej, tak. No i właśnie w muzyce irlandzkiej jest dużo tego i to jest taka, jeden z trzech takich gatunków muzyki folk. Irlandzka, taka chińsko-tybetańska, no i właśnie dochodzimy do trzeciej, muzyka żydowska. To są takie sfery, które ja uwielbiam, mogę słuchać godzinami, mimo że już czasami niektórych denerwują, że wyłącz. Muzyka żydowska. Teraz będzie? Alkimia. Piękna płyta Justyny Steczkowskiej. Ja nie jestem wielkim fanem pani Justyny, to znaczy pani Justyny tak, ale nie wszystko mi wchodzi, tak, jeśli chodzi o jej muzykę. Natomiast ta płyta, z którą ona przyjechała tutaj do studia imienia Agnieszki Osieckiej, pamiętasz? Był koncert Alkimia z chórem licealistów w Turku. Ja siedziałem jak zapatrzony i wszyscy ludzie, którzy byli na scenie, mimo że nie znali, znaczy na widowni, którzy nie znali tych utworów, widziałem jak to też porusza ich serca i tak sobie myślałem, że jednak to, że tylu Żydów mieszkało przed wojną w Polsce, że gdzieś tam koegzystowaliśmy, to, że ta nasza kultura gdzieś się wymieszała, to nie przypadek, tak? Że sporo jest tych dźwięków takich podobnych, mimo że one bardziej ze wschodu, ale gdzieś one się tam mimo wszystko mieszają i dotykają nas bardzo i ci ludzie się znakomicie tam czuli, ja też i uwielbiam tę płytę i znowu powiem o moim synu też, tak? Tatusiu, dom szalom i gramy i oczywiście. A tej płyty w ogóle, że było śmiesznie, słuchaliśmy podczas podróży z moją żoną do Izraela, czekając na autobus, który nie przyjeżdżał przez 3 godziny. Siedzieliśmy przy takiej drodze, przejeżdżały te samochody, nikt się nie zatrzymywał, wracaliśmy do Jerozolimy. No i sobie słuchaliśmy płyty z płyty Alkimia. I to jest bardzo taki pozytywny utwór o święcie purimowym. Ja mam specjalistów w mojej redakcji od kultury żydowskiej, ja się nie będę w to jakby zagłębiał, ale Purim jest takie wesołe, radosne święto, jakie już zwiastujące wiosnę, luty, marzec, zazwyczaj tak wypada. Adlojada, taki jest tytuł tego utworu. Justyna Steczkowska. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić pana Krystiana Hankę. Cieszy mnie ogromnie to, że dzisiaj gra. Uwielbiam jego szacunek do drugiego człowieka i słuchacza. Fabianis, kolega. Chciałem się spytać, znaczy zadać pytanie, żeby Krystian opowiedział coś o zespole Junkhead. To trochę taka prywata jego. Na liście nie widzę. A, no nie, no bo to jest, wiesz, niewydana sprawa, perła w koronie i w ogóle. Nie, nie, to jest, no rzeczywiście, mam taki epizod w życiu, dość długi i tak naprawdę to wszystko jest śmieszne, bo zaczęło się od kapeli death metalowej. Przyszedł do mnie kiedyś mój kolega i mówi, słuchaj, załóżmy kapelę death metalową. Miał takie długie włosy. Wiesz, takie są różne wydawnictwa muzyczne i oni promują takich młodych, różnych, takie stypendium. Oni są w Stanach, wyjedziemy, zobaczysz, zafundują nam podróż. W ogóle to był dla mnie jakiś mega kosmos, w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, usiadłem za perkusją, nawalałem jak głupi. No i potem to się wszystko gdzieś tam przemieniło, ten kolega w końcu zrezygnował, a skład, który się jakoś skrystalizował pomału, zaczęliśmy grać takiego no, fajnego rocka. Potem oczywiście parę razy jeszcze skład się zmieniał, potem ja zacząłem śpiewać, ja zacząłem grać na gitarze z tej perkusji i zacząłem pisać teksty. I to była cudowna przygoda życia. Dzięki niej tak naprawdę skończyłem nudne studia prawnicze, które są strasznie ciężkie i ja tak na zasadzie kontrastów żyję. Muszę mieć coś i coś z drugiej strony. Te artykuły, paragrafy, tak, tak, tak, ale po tym wszystkim biegliśmy na próby do Domu Kultury jednego, drugiego. A żeby odreagować. Jakiś, tak, żeby odreagować. To jest bardzo dobre, zamiast wiesz, po siłowni sprawdzać swoje siły na ulicy. A w Pobieńcach faktycznie to różnie bywało z tym, ale było wielu fajnych młodych ludzi, którzy próbowali grać, no zespół Proletariat na przykład z Pobianic, który w Wierocinie zrobił karierę. Tak, tak, tak. Podobno Siemion jest moim wujkiem. Ale gdzieś tam, tak, tak. Gdzieś jest jakiś taki tam... Słuchaj, napiszę do Jarka, bo sprawdzimy, może nas słucha w tej chyba chwili. Nawet nie wie o tym. W każdym razie, no gdzieś tam oczywiście się pewnie zetknęliśmy parę razy, ale dużo takich zespołów. No i Junkhead, potem skrócona nazwa do Junk, myśmy troszkę grali w Pabianicach, w okolicach, w Łodzi. Ale tak, jak mam się czymś pochwalić, to tym, że zagraliśmy koncert raz na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy na Piotrkowskiej w Łodzi. No i mogę sobie tak zaliczyć, że no kilkadziesiąt tysięcy osób nas słuchało. I potem były autografy. Nie, no to wiesz, jak to jest Łowsiaka. No gra dużo kapel, tak? Ale no, wyjść na scenę przed taką widownią, to już dzisiaj mówić do słuchaczy, to też nie jest trema, tak? To prawda. No, pozdrawiam wszystkich kolegów zespołu, którzy jeszcze może gdzieś tam słuchają, sobie pogrywają w domu. No ja gram dalej. Sporo maili do ciebie mówiących o tym, że to, co grasz, czy Enya, czy Flogi Moli, to takie dźwięki, które rozbudzają wyobraźnię. O. Tak, to prawda. Bo to są takie rzeczy, które ja lubię sobie wyobrażać, przy tym coś tworzyć, wymyślać, myśli płyną i to jest cudowne. Nie każda muzyka, to nie jest muzyka towarzysząca, to nie jest dokładnie towarzysząca, to jest muzyka kreująca coś we mnie i uwielbiam takie rzeczy. I tu się jeszcze pojawi jedna wokalistka, która też ma takie właściwości, która mnie kołysze niemiłosiernie i to jest numer jeden, jeśli chodzi o moje ukochane wokalistki, ale teraz jedni mają swoich Beatlesów, inni mają swoich Stonesów i jeszcze inni mają Zeppelinów, a ja mam Queenów. I to jest taki mój zespół. Jeśli chodzi o podobne lata grania, kiedy ja się z Freddy dość późno zaprzyjaźniłem i właściwie pół roku przed śmiercią, kiedy wyszła płyta Innuendo, ona mnie też bardzo mocno poruszyła i fantastycznie i potem, chwilę potem Freddy niestety zmarł. I pamiętam to też taki bunt, no nie wiem, no taki odruch serca. Pamiętam, jak się dowiedziałem, to byłem w liceum i no, głupia sprawa. No miałem taką zieloną bluzę, a ona pod spodem na lewej stronie była czarna i chodziłem po szkole w bluzie na lewej stronie, która była czarna, po to, żeby pokazać, że dotknęła mnie śmierć Freddy'ego, że to na znak żałoby. No takie głupotki, ale Freddy jest człowiekiem, który no, śpiewa tak pięknie i tak czysto i no, jest właściwie niedoścignionym wzorcem dla wielu wokalistów. Chociaż dla mnie to nie jest jakby konieczność, że wokalista musi śpiewać od początku do końca jak Freddie Mercury, że może sobie nagrać płytę z Montserrat Caballé i to nie o to chodzi, ale on śpiewa tak pięknie i tak dotyka. No i ta pieśń, która no, rozczula mnie zawsze i będzie mnie rozczulać chyba już do końca życia. Because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've taken my love, you now desert me. Love of my life, can't you see? Chciałbym zadać panu redaktorowi jeszcze pytanie, bo jeżeli gitara, to na pewno Eric Clapton i Mark Knopfler. Gdyby pan Krystian mógł ewentualnie powiedzieć, czy również wychowywał się na tych standardach gitarowych. No i tu się narażę. Ja zasadniczo blues szanuję, doceniam, ale to nie jest coś, co mnie dotyka. Nie wiem, no tak widocznie mam jakiś błąd w kodzie DNA. Natomiast szanuję i doceniam warsztat, kunszt i wiem, że wszystko jest oparte na bluesie i tu pełna zgoda i nie ma dyskusji. Natomiast lubię jakoś inaczej. Natomiast jeśli chodzi o Queen, to jest taki świetny właśnie utwór, że można go i pięknie na fortepianie zagrać i pięknie go zagrać na gitarze. Powinien się pojawić ten utwór z koncertu na Wembley, no bo tam Freddie z publicznością, pamiętasz. Trzeba było powiedzieć, mam na dole w pokoju. No trudno, no może przy okazji. W każdym razie pani Agnieszka pisze, że ten utwór Queen to prawdziwy majstersztyk, rzadko grany, a też go kocham. Pani z kolei Kamila pisze, że to właściwie jej playlista, którą dzisiaj tutaj zaproponowałeś. No to teraz się trochę to zmieni. Osoby o słabszych nerwach poproszę teraz, żeby może kawę jakąś popołudniową czy coś, bo to jest wspomniany przez Piotra Meca... Systemowy Down. Tak, Systemowy Down. I to jest też taka historia pod tytułem... Pojechałem na kolonie, trafiłem do pokoju, gdzie był jeden mój kolega, którego znałem wcześniej, a reszta nieznana. Chłopaki w czarnych t-shirtach, Megadeth, Manowar, Slayer i tak dalej. Ja tam jeszcze lista przebojów programu trzeciego bardziej, plus jakieś takie lekkie, łatwe i przyjemne. No i oni od początku jeszcze się nie rozpakowali, wpadliśmy do tego pokoju, odpalają kaseciaka i AC/DC Dirty Diz Thunder Chip. I tak 10 razy do momentu, kiedy coś tam zaszwankowało, ale potem znowu. I tak przez całe 3 tygodnie toczyliśmy oczywiście spory, czy łatwiej jest nagrać, zagrać coś takiego na gitarze. No nie wiem, jakieś takie właśnie punkowe, czy jakieś takie riffy. A ja tam tłumaczyłem, że wiesz, fraza tutaj, jakaś melodia, żeby to było. Oczywiście to spory nierozstrzygnięte były jak najbardziej. Natomiast no, gdzieś to potem zaprocentowało. Moja przygoda z taką muzyką ostrzejszą, gitarową bardziej, już taką no, powiedzmy heavy metal, no, to pojęcie względne, tak? Nie uwierzę, że to była płyta Crazy World zespołu Scorpions. Jak przesłuchałem pierwszy raz, to byłem dumny, że wytrzymałem w ogóle 60 minut czegoś takiego. Mój ojciec wpadł nawet do pokoju i mówi, od kiedy to słuchasz heavy metalu? Ja mówię, no wiesz co, no słucham, no zobaczymy, tak? No tak. Tak, no, ale to był już ten czas, kiedy te wszystkie wytapirowane głowy już się nudziły ludziom i wchodziliśmy w inną epokę, która też się oczywiście pojawi, bo musi się pojawić w tym programie. Natomiast teraz... no właśnie... Co ja nam nastawiłem? Systemowy down, zdaje się, nastawiłeś. I to jest, a to taki... wiesz, że to jest miłość jednostronna, bo Sersztank Jan nie znosi mediów. Szanuję to znaczy, okej, ja to wszystko rozumiem, ale nie przeszkadzają. Znaczy, chciałem tylko powiedzieć, że doszedłem oczywiście do takich grup typu AC/DC, Metallica i też musiałem to poznać, bo to jest kanon. Uwielbiam Jamesa Hetfielda za jego głos cudowny, Metallica jednak bardziej niż AC/DC, ale szanuję. Natomiast Systemowy down to jest właśnie taki przykład zespołu, który, no Serż, ponieważ jest gdzieś tam z pochodzenia Ormianinem, to słychać tę słowiańską duszę. W każdym niemalże refrenie, gdzieś tam te jego dźwięki się pojawiają. To jest tak urocze, to połączenie właśnie ostrej muzyki, niełagodnej. Mówię, ostrzegam teraz wszystkich ludzi o słabszych nerwach i tego, co on śpiewa w refrenie, no to jest nieprawdopodobne. To co, posłuchamy? Mhm. To jest Chop Suey. Rolling Suicide. Pani Grażyna napisała, że czeka na Skandynawię. No tak. To nie też... będzie dzisiaj. No nie zmieści się. Jest po prostu tyle utworów, które mogłyby tutaj być. Krystian był zabawny, kiedy wszedł do studia. Mówi, wiesz co, czy możemy tak grać te utwory we fragmentach? To wtedy nam więcej wejdzie. Bo wiesz, ja tak gram, zapraszamy tak po 50 sekund. Nie wolno to mówić głośno. No czasami tak bywa, że trzeba coś tam upchnąć. Ale doszliśmy, jeśli mogę już dalej, doszliśmy do takiej sfery takiego grania trochę depresyjnego. Znaczy zespołów, które grają taką muzykę, niekoniecznie ciężką, ale brzmieniowo ciężką. Nie, wiem, że mnóstwo osób tego nie zna. podnosi. Ja to uwielbiam, kupuję i słucham i wtapiam się w to. To jest właśnie też taka muzyka pobudzająca wyobraźnię. To jest zespół mało znany w Polsce. Nazywa się Sunny Day Real Estate. Właściwie nie wiem, czy jeszcze istnieją, bo istnieli, potem nie istnieli. Jego frontmanem był Jeremy Yannick, który potem też poszedł w solową twórczość. Człowiek, moim zdaniem, najsmutniejsza postać rocka. Znaczy, śpiewający najsmutniej, najbardziej przenikliwie. Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie. Ale płyta Diary, która zresztą w tylko roku dostała 5 gwiazdek i była wychwalana, bo to jest płyta emocjonalna, to jest coś, no, gdzieś tam głębi, no, najgłębszych zakamarków duszy. Nieprawdopodobnie działa, ale trzeba mieć na to nastrój. Przepraszam, jeśli chwilowo państwu popsuję. To jest Sunny Day Real Estate, Song About an Angel. Mnóstwo pytań o inne zespoły. Czy będzie Radiohead, czy będzie Mad Season, czy będzie Pearl Jam? No, Pearl Jam musi być i to zrobimy wszystko, żeby zmieścić. Za absolutnie dwie postacie, jeżeli Pearl Jam uznajemy za postać. Ale to dojdziemy jeszcze, dobrze? Bo teraz jest ta druga. Ale jeszcze wcześniej telefon, dobrze? 22 i 7. Czy w swojej przygodzie muzycznej miał do czynienia pan Krystian coś z zespołem The Shadows i z ich twórczością? I czy coś próbował grać na gitarze ze swoim zespołem? Jaki jest stosunek pana Krystiana do twórczości tego zespołu? No właśnie. No tak rozbawiają mnie zawsze, jak ich widzę. Miałem taki koncert nawet na VHS-ie nagrany. Gdzieś tam mi to wpadło i obejrzałem to z krótkim rozczuleniem. Ale to już było już, tak powiem, no, nie początki tego zespołu. Ale szanuję, bo bardzo takie wciągające. Jak najbardziej. Aczkolwiek nie po tytułach, nie po płytach. To co? Pójdziemy kolejna propozycja. Królowa na mojej półce. Tak, Królowa na mojej półce i to jest jedna z moich ulubionych płyt. Big Beekeeper, oczywiście mowa o Tori Amos. Krystian przyniósł również dzisiaj płytę świąteczną Tori, no, ale może zagramy. Sobie. Będziemy pomyślałem pierwsi sobie w tym roku. No tak, powiedzmy, że zaliczyliśmy płytę świąteczną. To jest absolutnie cudowna płyta świąteczna, ale mówię teraz o płycie Beekeeper. Bardzo ją lubię i tu właściwie wszystko jest tak, jak jest u Tori, to, co najbardziej kocham. Ostatni koncert to fantastyczne jej granie jedną ręką na jednym instrumencie, drugą ręką na drugim instrumencie. Ten kontakt z publicznością, to była magia, to było kołysanie, to było coś. Wiem, że Agnieszka nie podziela mojej radości, siedzi tam za szybą i teraz się puka w czoło. No dobrze, dobrze. Ten utwór to jest taka kwintesencja Tori. Tam jest i trochę jej drapieżnego głosu, i tej łagodności, i ten fortepian, i posłuchajmy. Sin? No, I don't think so. Original sin, duality, original sin. And no, it should be original sin, duality, original sin. No, I don't think so. Original sin, pana Krystiana, jaki jest jego stosunek do Nirwany, ponieważ no, tacy prawdziwi grunge'owcy to tak troszeczkę Nirwaną niektórzy gardzą, bo uważają, że ona wypłynęła tam na fali, że była za bardzo popowa i tak dalej, i że prawdziwy grunge to jest Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. A co w takim razie o tym sądzi pan Krystian? Bardzo jestem ciekawa. To były trudne początki, bo kolega mi kasetę podrzucił, mówi, posłuchaj tego. I to rzeczywiście było coś innego, to było takie no, niepokojące, niesamowite, ale prawdą jest, rzeczywiście, oczywiście potem to już była miłość wielka, kiedy już te wszystkie i Soundgarden i te wszystkie inne kapele poznaliśmy bliżej. Natomiast z Nirwaną się troszkę rzeczywiście ciężko było zaprzyjaźnić, a Pearl Jam to była miłość od pierwszego słuchania. Kaseta za 9000 zł, wtedy to była, tyle kosztowała, oczywiście piracka, w domu handlowym Universal w Łodzi, już nie ma tego domu towarowego, kupiona. Ja słuchałem wtedy muzyki wieczorami przed zaśnięciem, słuchawy na uszach i włączyłem płytę ten. Nie wiem, czy były takie jeszcze momenty w życiu potem, no pewnie były, ale... Ja pamiętam, słuchałem płytę ten jeszcze z płyty analogowej i to robiło niezwykłe wrażenie, bo pierwszy miałem w ręku kompakt, nie kompakt, właśnie analog. Pamiętasz początek, ta dżungla, nie wiadomo, każdy sobie coś innego też może wyobrażać. Ten bas, Dave Ament tam zaczynał sobie... Ale fakt, że byłem największym fanem zawsze Alice in Chains, jeśli chodzi o grunge. A właśnie, no to też jest, tylko też inne troszkę, inny odłam tego grunge'u. Alice in Chains, znakomite. Jerry Cantrell, to co on wyprawiał w tych chórkach, te harmonie, to jest rzecz nie do powtórzenia. Nie wiem, czy zauważyłeś ostatnio na płycie najnowszej Perfektu, w numerze chyba 6, tam jest taki chórek po refrenie, zaśpiew. Ewidentnie to jest mrugnięcie oka do Alice in Chains. Ale jeśli chcesz zagrać jeszcze dwa utwory, to przestań gadać. Pearl Jam, zdecydowanie. To jest pieśń, która gdzieś zniknęła niepotrzebnie. Płyta Binaural, cudowna ballada i właściwie mało znana. Imagine being To troszkę jak operacja na żywym organizmie, ale musimy skrócić niestety troszkę ten otwór. Trudno. I koniec. Na koniec. Oczywiście nie zmieścił się Zbigniew Preisner. Muzyka filmowa też bardzo ważna rzecz w moim życiu. Ale na koniec jeszcze musi być jeden polski artysta. Też cudowny. Ja powiedziałem, że z tym bluesem mi nie po drodze. No i teraz troszkę sobie sam zaprzeczę. Ale Jam musi się pojawić. Chodzi ze względu na to, że Rysiek był postacią wybitną, znakomitą. Niedługo kolejna rocznica jego śmierci. Jam jamem, ale właśnie tak jak Piotr powiedział, mieli taki epizod na płycie Pozłacany Warkocz Katarzyny Gertner i to będzie piosenka zaśpiewana po śląsku. Dlatego przez mój szacunek pozdrawiam wszystkich Ślązaków. Nie wiem, ja coś tutaj, jeśli chodzi o moje geny, mam jakoś tak tam skrzywienie. Chociaż nie jestem ze Śląska, mój dziadek też nie, chociaż Hanków jest podobno najwięcej właśnie na Śląsku. Może dlatego. Gdzieś tam nam jest coś wspólnego. Dziękuję bardzo za zaproszenie, Tomku. Dziękuję również, to była duża przyjemność. Słuchacze piszą, że również wielka dla nich. Krystian Hanke dziś dla Państwa grał. My również dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk i Tomasz Żonda. Do usłyszenia jutro. Każdy dziocho oczy miała, co ten gis takiego miał, żeś akurat go wybrała, co ci do. Byli iksi obcy przeca, każdy pod tym domem stoł, ty się wcale nie zalecą, co ci do. Na galotach same łaty, kawcie pusto tak czy nie, mały, chudy, kosprowaty, ślipia złe, o złe. Nic w garażu, nic w PKO, kawałki zda każdy wie, czy mojemu się udało, a mnie nie. Każdy dziołcho oczy miała, co ten pieron sobie miał, bo coś tego nie zabrała. Co ci do? Rzucie tak jak małe piwo, jeszcze się po wszystkim śmią, przecawi przez nieszczęśliwą. Co ci do? Strzel tym kiznym, strzel harem, to nie życie, to z nim mąż. Nigdy z was nie bycie pary, tyć go znosz. Wyda czeką, przyda bocia, dej mi no jakiś znak, żebych miał nadzieja chociaż, no to jak. Co cię dziąchą, czym odczynim, wyda czeką, napisz list, a mo zadzwoń, nic nie zmienisz, bo to gist, pierojski gist. Każdy dziąchą oczy miała, z tego nic. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 lipca, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Grupa holenderskich śledczych zbadała zwłoki ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga. Są zarzuty dla pirata drogowego, który zranił w centrum Sopotu ponad 20 osób. Profesor Hazan już formalnie zwolniony z pracy. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko polecił wstrzymanie ognia w 40-kilometrowej strefie wokół miejsca katastrofy malezyjskiego samolotu. Ma to umożliwić międzynarodowym ekspertom dotarcie do wraku maszyny i rozpoczęcie dochodzenia w sprawie zestrzelenia przez prorosyjskich separatystów Boeinga. Grupa holenderskich śledczych zbadała już zwłoki ofiar katastrofy złożone w pociągu stojącym w miejscowości Torres na wschodzie Ukrainy, niedaleko miejsca tragedii. Według ekspertów przechowywanie ciał jest prawidłowe. Szef holenderskiej ekipy kryminalistycznej oświadczył, że pociąg z ciałami ofiar powinien jeszcze dziś wyruszyć z Torezu do miasta, gdzie, jak to ujął, będziemy mogli pracować. I przenosimy się do Brukseli. Unia Europejska jest pod dużą presją po katastrofie malezyjskiego samolotu. Stany Zjednoczone naciskają na nią, by zaostrzyła sankcje wobec Rosji. Do tej pory wspólnota była podzielona, jeśli chodzi o nałożenie surowszych kar na Moskwę. Czy sytuacja się zmieni w związku z doniesieniami, że to prorosyjscy separatyści dozbrajani przez Moskwę zestrzelili samolot malezyjskich linii lotniczych? Nie wiadomo. Polska, kraje bałtyckie, Wielka Brytania i Szwecja uważają, że Unia powinna po katastrofie wykazać się większą stanowczością wobec Rosji. Tego poglądu nie podzielają jednak pozostałe kraje Unii, co pokazało spotkanie ambasadorów zorganizowane w ubiegłym tygodniu zaraz po katastrofie. Znowu padały stwierdzenia zalecające ostrożne podejście. Wielka Brytania zapowiedziała, że na jutrzejszym spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych będzie przekonywać do zaostrzenia sankcji, wliczając to nałożenie sankcji gospodarczych. Tak mówił szef brytyjskiej dyplomacji Philip Hammond w wywiadzie dla BBC. Niektórzy nasi europejscy sojusznicy są mniej entuzjastyczni. Mam nadzieję, że szok wywołany katastrofą spowoduje, że będą bardziej skłonni do podjęcia niezbędnych działań, by pokazać Rosjanom, że muszą się liczyć z konsekwencjami. Pytanie teraz, co zrobią kraje, które w obawie przed pogorszeniem się kontaktów handlowych z Rosją nie chciały zgodzić się na surowsze kary. Holandia, która należała do tej grupy, już zaostrzyła stanowisko, a stało się to pod wpływem opinii publicznej. Francja i Niemcy też były niechętne karaniu Rosji, ale i one mogą zostać zmuszone do zmiany zdania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest wniosek o areszt tymczasowy dla kierowcy, który w nocy z soboty na niedzielę na sopockim Molo i Mąciaku zranił 23 osoby. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty. Michał L. usłyszał zarzut umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Skierowaliśmy w dniu dzisiejszym wniosek o zastosowanie przez sąd środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania z uwagi na grożącą podejrzanemu surową karę. Podejrzany przyznał się do zarzuconego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień. Wspominał o tym, iż w przeszłości leczył się psychiatrycznie, natomiast wszystkie te okoliczności będą weryfikowane w toku postępowania. Zostanie poddany badaniu przez biegłych lekarzy psychiatrów. Mówi Tomasz Landowski z prokuratury rejonowej w Sopocie, a policja analizuje zapis monitoringu i sprawdza, czy sobotniemu wypadkowi można było zapobiec. Akcję ratunkową wobec 22 rannych osób oceniono bardzo pozytywnie. Więcej wątpliwości zrodziło to, dlaczego samochód pędzący do Sopotu aż z Redy nie został zatrzymany wcześniej, mówił wojewoda Ryszard Stachurski. Służby wszystkie działały sprawnie, współpracowały znakomicie i profesjonalnie.